Musicòpolis, la capital de la música i la teva radiofórmula. Formació de Badalona, anomenat Los Fulanos, des del seu nou àlbum Si Esto Se Acaba Que Siga el Boogaloo, versionen aquest clàssic de la formació New Order. Es diu Blue Monday i així ens han acompanyat amb la seva música a la FUN, el vostre espai, que és com una gran família musical. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i us porto ritmes com aquests de Briggy amb Snoop Dogg. Es diu Play Me Like a Violin.

Aquests són els ritmes musicals que ens acompanyen a través de Musicòpolis amb Martin Solveig i Dragonet en la companyia d'I, Darling, i aquest de Night Out, o, per exemple, Només els cavalls, Only the Horses, un dels darrers temes, fantàstics temes, de Sizzle Sisters, des del Magic Hour. Sentim, doncs, aquesta cançó, i després, també des de l'àlbum Pell de Gallina, sentirem a Llorenç Santa Maria, amb mestre Pere Joan. Cada dia igual, mestre et veure, Joan. De s'infantesa, de quan era nit, recorda el seu poble, l'escola, el cant i també els amics. De sa joventut, d'aquell primer amor, aquelles xerrades, aquelles besades i d'aquell temor. Mestre Pere Joan ha segut un ball de sa plaça cercant una mica de sol. Passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar. Entre et somia, es present oblida, es queda tot sol. Que passa sa vida, t'escapen els peus i torna a començar. Cada dia igual, mestre Pere Joan. Com a mariner va recórrer mig món i s'ho va passar bé i va tornar se casar i se sentar. I ara els fills se'l mimen i els nets l'adoren, es fa estimar. Mestre Pere Joan ha segut un ball de sa pa cercant una mica de sol. Li passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar. I mentre et somia es presenta oblida, se queda tot sol. Li passa sa vida, descapen els peus i torna a començar. Musicòpolis, la capital de la música. Bienvenido a la realidad, donde la luz no deja de brillar. Hallarás algo de calor al escuchar la canción de tu interior. Bienvenido a la creación, a la quietud y al lento contemplar. Ilusión de un tiempo mejor, donde el temor se desvanece entre nubes de luz. Bienvenido a la oscuridad, donde la luz no es fácil de alcanzar. Hallarás frío y confusión al escuchar el sonido del dolor. Bienvenido a la creidez, a la quietud y al verbo estupidez. Ilusión de un tiempo mejor. Thank you. A poc a poc arribarem fins al final del nostre programa d'aquest segment de... el teu espai de Musicòpolis de la teva ràdio Fórmula, que vam d'escoltar Llorenç Santa Maria amb mestre Pere Joan i aquest tema que ens aportava l'Antonio Vega, que es deia Vapor, extret d'un dels seus darrers àlbums, el que ens coneixia la seva música antes d'haver nacido. Habla de grillos, somos más. La música de Maroon 5 i Wiz Khalifa, que ens aportava aquest payphone, nosaltres posem el punt final també amb aquest segment que ens ha acompanyat amb la música i amb les novetats discogràfiques mitjançant Musicòpolis, la teva radiofórmula en aquesta emissora. Soc Rafael Corbí, t'acompanyo amb aquests segments de 30 minuts perquè disfrutis del bo i millor de l'actualitat musical. Fins properament! Money, why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing, made it from the bottom, now when you see me I'm stunting, and all of my cars are with a push of a button, telling me I changed since I blew up or whatever you call it, switched the number to my phone so you never could call it, don't need my name on my show, you could tell it, I'm balling, swish, what a shame, could have got picked, had a really good game but you missed your last shot, so you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for, phantom pull up, valet, open doors, wished I'd go away, got what you was looking for, now it's me who they want so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm at a payphone trying to hold.